Big grafita, każdemu zegar tyka. Sprawdź Bóg kartyka, to ostatnie pożegnanie. Ból, strach i zaduma przychodzą najpierw, twarz smutna, bo pusta po osobie zmarłej. Mówią, że łatwiej, gdy odchodzą starsze. Mój stan jak zawsze dyktują relacje. Ważne, by najjaśniejsze były dobre uczynki. Z tym blaskiem radosnych wspomnień czuć przypływ co do drogi ostatniej. Szacunek w kondolencjach, to stało się tak nagle. Teraz się pożegnam. Według ateisty, stwórca i raj jest lipny. Też miewam wątpliwości, wszechmogący, a bezsilny. W szczególności, gdy chodzi o noworodki i kostucha przychodzi to po braci, to po siostry. O porządnych rodziców, jakich najciężej zastąpić. Ja mam cudowne. Może stąd tyle wdzięczności, coś ku zdrowotności, ukłony dla wujostwa. Oby nie na pogrzebach przyszło się znów spotkać. W okolicznościach rzucanej gleby wieńców proboszcza utwardzieli łamią, jak nie organy to trąbka. Bu nadmieni wersy, co oddać cześć mają dziadkom. Wszyscy pochowani, odwiedzani bardzo rzadko. Wybaczcie, tym bardziej iż pamięć nasuwa dawną dbałość i nawet odległość marną tłumaczką. Przynajmniej przez poszanowanie rodzinnych mogił sprzątam je, zanim zacznę z niczami zdobić. Gdyby pan chłopcem, nie wiedziałem co do życia. Teraz już wiem, owszem, z czego nie wiem, kiedy zapalam zdjęcia. Strach i zaduma przychodzą najpierw, twarz smutna, bo pusta po osobie zmarłej. Mówią, że łatwiej, gdy odchodzą starsze. Mój stan jak zawsze dyktują relacje. Ważne, by najjaśniejsze były dobre uczynki. Z tym blaskiem radosnych wspomnień czuć przypływ co do drogi ostatniej. Szacunek w kondolencjach, to stało się tak nagle. Teraz się pożegnam. Nieistotne, kogo pierwszy dotyczył dramat. Potraktował wyjątkowo srogo ciotkę czy kamrata. Brak antidotum, zostaje obwinić raka. Za młodu to nie docierało, dziś bym zapłakał. Taka padaka, a mieliśmy zrobić piwsko. Po 3 miesiącach abstynencji sporo szłoby pić ją. Zagryźć pizzą, z trybun krzyknąć, dobić szyszką, wale pyknąć, a tu po ceremonii milkną dzwony. Styczność oswoić pomaga się z tym, choć w zakładowej sekcji żądli po raz kolejny. Ktoś nie ponagla śmierci, ktoś na każdym kroku z niej drwi. Tu cierpi mąż, tam żona, na co za małe córeczki. Niektórzy się uciekli do samobójczych prób. Nie znieśli już presji, odeszli mimo różnych cnót. Wzrok opadł z opuszczeniem trumny w dół. Odpoczynek wieczny to ta z najbardziej słusznych próśb. Ból, strach i zaduma przychodzą najpierw. Twarz smutna, bo pusta po osobie zmarłej. Mówią, że łatwiej, gdy odchodzą starsze. Mój stan jak zawsze dyktują relacje. Ważne, by najjaśniejsze były dobre uczynki. Z tym blaskiem radosnych wspomnień czuć przypływ co do drogi ostatniej. Szacunek w kondolencjach, to stało się tak nagle. Teraz się pożegnam. Hey, yeah.